Kafara nyinu wo ladri biara wesi ko kadi anyerema ni bena nyara yu ni boy qurana tu an min bawulika dafa wajibu ikai qurana ka takabwa ngono ka bakini dabulina ala ngishuma ini si janya nyini biye tiani na ala fe qurana wa ta nyana goto to mora keto nam ngana si sol do modo man naka ke ala ma jawira to modo kana jwara na to kene ya tei adu ke kala mun kata ni karmo dinya na akarmo sura kana ala ku fo kira kira mi qurana dirama nam alel ku yirana Ya. Kamina la kera na fo am lebu mason yi kwa kwa na kara. Ko kura na kara nyame na kafola ko Allah kera wajira ka dililma. Ile ya karani. Ya. Taburu mi biya biara akaran wuru mi la biya ya biya kan yani. Kosobe. Ika na kun ya kara andur le ya in ka turla ka meli fe. Allah kera ko akarani. Inni wo wanna ma min mingeri. Akunya ni nga kanunya ni kaminyo ngwere fe. Qurana do betili ni ni ka do mani do ara fitini lo mo nyo ngwere kan sik kiya kara kitur la kiya me wa dika te me bir ya kar nai ko so re ni ale ni ni ma ka nam ni atina ni ma ma ai du mina kudu su yor te mera kam baba ka yor te mera anga mo la ta yor te mera anga mo mama yor te mera yara je tinle kata elo tiske mi du ko to iti boy metu de bi soube so na sa wallahi ndiga do ka nan di sheki di sun ko to e ta tinle kata la ta ala ngi so ma amin da fal wajibu jama mi bi na ndugo na bi a de ngani nyaka lo sa mina ibena ne be ta mana meleke kamal ka kina ku ibena na ala ku fodugo na am vaina nam yo lo ni kana wo idwe na tugu ni jurumu bera jurumu yabo katame jabal huduka yena tugu kana akwesi ya kuo ni nana bikalbi hasi inana ni sein kana ni kunya dein kana ni toroi kana ni jisuye ya tara kilindi yesi ya kuo katani ili ya lebo nyama inani faki uro lami ala kia niti amin limani yali uke wakoto tumora haketo na ngora haketo mi ana kurana kana mako mo dole kere kere ni ka sigi mi ko uti ni nyara uti ala ko lakada anyalna ilekum kitaba fi dhikrukum wa fala ta'qilun nam ya na fodi ka bakina bana samu na kere kere kere nyama mo mi ka na ke dugu nya bila e limam mi ka me imam ku nya mo della dir do te do do fo kania lele ilimenam wurtan jurumta nam ilimenam wurtan ko nyabo ilimenam wurtan ko makatani yar janara kam wurtan ko ko kana du janamara ga ka don ladi ilelo anur tugule ti alla dira qur'ana lo abele ken kar ko taala ma sabi alami ki abi rasul muhammad min qur'ana betinli nyamaka mo mi fetin des giti baka nafa ma lam yakum taani mu bi albi maratin Katanji miye fiawali marati badeza biali kemi Annam ya kontanji mo Katanji miye fiawali marati badeza biali kemi Mugo molu Nam ya kontanji mo Nani kabu nyama ke kurana ra Katanji miye fiawali marati Annam nani wosu no wu kele tama nani wo fe ka tangi me i kwa ko ya ku sira fia wa le marati aya me bu na ra ka le ta ta bia le ye wo do kar mor go te ta le al mo ma ka bia le ye ab ja kar mor go te ta le ta le mo ma ka bia le ye mi sira kar mor go te ta le ta le mo ma ka bia le ye udan ko sa ngira dugo na abete no to ku do te amma fo fayna sa djuma ndugo ko ke mi ka fay pan ko dam nu betu da fa nu wote ni ati ka dua ka fo ka ba ke nu ko anga me amme kulli ati ka ati ka tugo dam ya nga moti ta ra dugo na dugo dan na ati ko ti dabiri gonga ala ma hina na ala ku to am ata anga mo me la ka ta sha nga mo ma hal ka ta shi be mar dama ala ku to abiye de ma andu mi ri sigira du na nyen ma hina ala cha wa haja ta muhid qawlina awu ma de wali a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim na'udhu billahi Bismillah Rahmani Rahim Bismillah Rahmani Rahim Bismillah Rahmani Rahim Sallu ala rasulina Muhammadin wa ala sallu ala rasulina Muhammadin Sallu ala tabibi qulubina Muhammadin Sallu Allah tabibi qulubina Muhammadin Sallu ala tabibi qulubina Muhammadin Sallu ala tabibi qulubina Muhammadin Aywa Allahumma inna Yeah. Ala ko min kuma de a ka bɔ ele ma o y'o fandara tugun dɛ. Kosɛbɛ. كامل ونقال كتاسين نعم katasi na warkitima femi ya ndula mayasa ube kuma domani anyo fokatere wele be jandi na urara bamba ku korsi musomi worura wurduri ko nyar bamba ka dolo musomi abe bora la lara muso sawadu sunguru muso koroba konoma abiye katrasi ke ba mi la kana wuri ibana itlam soro muso duwa bana itlam soro eh muso dogara ala kira inga tarku ni amwani no muhammad deni muso kala kabar ka fendo soro wuki e fendo soro ay ranyamta ko de eku ni nanda tabi ala kira koro akato ah ile duwi mugozi ile ba mi الله كراك فنان تأكل أي أي لذا تأكل بكل دوسيين أكاني نرمي كده ينركول إيه كول أو شيء كول يمسي إله دوستنا إله ما إله كقولي فلان أبوي نعم إيه كقولي ده وراثان إما إيه كسيق على تأكل فهم كوسونيا لفوما إلا كده سيف فنار كوسون إيه كسيق على تأكل ركاك تبكين على كياني نفسي ولي يورا كفن دوي درجيكا نعم نا يورا كفن دوي فانيكا Et qu'à faire quatre ans. Non. Fin de temps. Abora, il s'y gourfait. Pas sauvé. L'air, ça va de bien ici. Non. Abiona, Yuri, Akanaki là-bas, Sey, Akanakoué, Bapé, Boron. Non. Oui, mais maintenant, tu as fait un peu de temps. Il fallait que tu aies fait un peu de Boron. Non. Oui, il y a que de l'air. Ya siandian ka siandian ka siandian ya kabwa ka gaba ye iburu jerta ka dunwa ka bawuri ka pani da sheri Allah ya ngini farbuni ego to ka sigi kwa mu ka fanya mata maduwa wonyalo ite sulama ni utemer farbuni ma fo fani kuli wa diare ye ku nyi mani ku no to ngami fo te ka kiti ka sera ala ku abia fe subhanallah nam ba Zasabadakum musiba Yambake lewaniye ayando Yambake lewaniye ayando Lewaniye ayando Mafo mkodua sisa miyambe kumananda Ili lekelinde Iki idilige fere Tatafendo yaka Karako mani jalinu Ika fere idu malu la mi jeta fin kera fin kata imalo idu fere nu dilgeli kafajar serni ay kan sarba na seri kan lanzar seri kafitir seri kasaf seri sisan da sa ika ay dekeli mo mo do mo wajada mo mo do ro di kay maliya malira ya bi mani jale adlegera la ya di ya malor ka mata so ba kamina ka toro adita sa alna purali wa ana kanoni kema bono sola akami seri ya ir no mati no la banana kasu no munka kasu no la banana kasu no munka Ako wamal wajada mania ngilara nu fanili ilara nu delegeli kunsura mi akarte ka bade fajar fer ko kasama fer kala andar fer ka fitir fer ka tafu fer de asa tamli we kame ni akanyana ni akanyana ay amasar lurbo dar ko akusari juru sar nyamsi u kiti bi adana ni ama ser lurbo ima dor ser nan ka mor bi ka ti ko ka do ko ser lur do ko ka te mo ka namo ira ko si ni ko ni ser ka ser lurbo do be mu nzari do be la ke nzari de ora ni i ko si ke ne wati mi na sta na ka ka nyu wati tu sira namo nyako bo ka ba de ya le wati ta ke marhaba ka sor ka ta ta so ma ka tu i ser duru ka sor ka sa ou bien oui allez mieux au dos ou quand c'est il les tient quand la soussou il peut pas mettre la canne d'ailleurs t'as dit les gars t'as eu les cannes

sasa naam mi ako seri naam kana foko traso kana ba ile sulama kenta mm. Iga ko traso kana ti dina lo naam wala ba ti anyin mo adu dina re be dina ra ni ile le kono ko dina naam kana foti naam arno be ko na je tu te e ku naam ye te e ku naam adu na ko seri sana naam de asiri naam afo La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ilallahu Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ki duati ana mafwala Muhammadur Rasulullah Ala kira baati Muhammadur Rasulullah Ki duati ana mafwala Muhammadur Rasulullah Ala kira baati Muhammadur Rasulullah إني أسلمت لله ووجهت لله الله يا يا كلمة كلمة كلمة كلمة دوادارا نوبية نعم أما كو أما كوي سرقة كسيتا ما هو بس كسر نعم نيا كان جيسر إيه جنبا كو إيه كو إيه كو أمي كإيه جنبا لكو مو وصل مياه تبع كافر إيه كينا ما جنبا كو لا كلي جنبا ورو ورو مي بيا كفو كلي نيو بيفلا amma do na ko do sulama je do masoro de kalme do dara ata mon parce que seri naam agar sulama le taw naam agar do de ka fala ala tahine tania ya jana lira ko bar tiara marhaba amma kana je soro ko e ku o kitibi e tamanya musi naam wole ba wi eh sira farana ni agba mina nga ta wole ba o bi al mi wole ko nga fa mi nga le ye ha ala ko ka tiame nga la dina memo do le ma aman Ina manja na kere bari ida kunu arola nyinu tumanara ila sola matara serira fayezu amoro mwaro kuke ujua kunu arinya rura kabaka kuke ajia kunu arora rura ila mara kakati mungo kumuruma wa musao aramateke virusi arora kunu mate wa musao aramateke virusi kunu arora kunu mate arora kunu mate naam ala ko sarje fa Allah fa ka qur'ana ta nyama wuli ya za kuntum illa salat fa shuruju wa kun qaranya ku be fa Allah ya kuri bi ya ta kelum na duna ta kelmi ya ta wulu na iga korsi na wa aidiya kun an ka arboro tu tu na kana tena wa kun wurema na fa Allah duna kelum na abba maje ya doku kilin ta abba maje ya doku de na Tabo rakuwa msaubi rusi kun kwararu kunu masai. Naam. Muma saya biar cakap timar kaya. Mami tu star. Kami nak terasi itu orang ulu. Kamu itu orang kasih gua kan nyanyi obat sunai. Karena aku wa arjulakum arah seunu ku kan si senyadima. Ali dalam keluar kata berdengar waktu mai. Arah kau seunu ku kasih nyadu mai dah ku kasih waktu sorjera waktu mai ulik dilisirah. Waktu mai. Aduh sin tu senyadu nyaduara. Ni aku kau itu senyadu kagak tu senyadu nyaduara. Ubanau, emun tuangka, wengundum, junumba badar, wengundu, junumba badar. Itu masalah aku mama deh. Dan ika sergi mula kembali macam dulu ya. Mundo kula kan aku wengundum, junumba badar, wengundu, junumba badar. Utara sini alur kake, junumba badar. Kuara sanduya serje mino tibe muni ama hote kuara ku ni aluru kake ya jaraba serje mino kabaka ku ni aluru kake ulama andine ate mugubayama ate na furutiki ya tuguma ate lambema Yana mo doye abedinara iya eferinya ya tiyerenya ali irera kakanya dina udura inya letemi biartie baunun ban kongol biartie ban kongol biartie sulamar famiya kale amro mayana abugomba kandoro ya katandoro alharde wulbe ndon ka fay wulbe ndon ka fay yemo lo kana ka fay tiyalo kana ka fa Budu ngandu sarali ra femina wule ka kerwe arkana me kar ko modina mo baya ta ma sibiya ka dia afora re kar ko ta modina do ya sulama budu te atibe sulama afandara do rali ma kuna sin ma foi sho amadul badawi sho amadul badawi abe gumina akri twanda Ale tuanda, abemi sira korole. Ale shwa mudul badawi, atuko kana bobiya ya atuko me, kia atuko kiri, arakiri faumbiara. La doa ibun daki kili idi. Ale nishwa mudul badawi katagabe. Arbena serwati sira. Karaku sana fana. Arika tami sirira. Shwa mudul badawi mataka. Nam amata misiri arbana isio ibun dakigili idi atje gora kana beni amadul badawi ga voye ko ajukuru usuali enna yubariku alaykum ajukuru usuali enna yubariku alaykum ajukuru usuali enna yubariku alaykum nya foye de lita foma ho nyima ya famle ugame Ima sari, uli yela uishika kedile. Amo wariti tuwa wakumi na kana duofora. Ngara masareka duofora, yisi kinimeja anamati ya raliki yako. Mwamika mwokon, wale buwana feki, tigile tarakakuna nikele. Ile tarakuna nikakulia mini nili tarakakuna nikele. Ukuna nisi yitu kudoti ala feki. Flamaru. Andi utu doka na kikume ikar masara kar kwa niya tikililu laka kuke wazura afana asulama yadi yeti ya nadumalo ifanya bilibine tika kalala jona choka siki amu wari inya ude nasuma sakajumani mwadobe ni ikani enkele baraka chemebo raka kanya baraka tande ilira de baraka mwa nani nita tamieta we siki mini apalawu ya siki mi igame miya kakote Shama du badawi afunu bora du mayira amayira ibun dakikili idra iga me ibun dakikili idu kudakikili idu kumwilan liandilam wilanu aka bua ko a nam kutana hoa ko ipa nyaka burkata ko ipa aburu fonyo ka ta tabu na samu sawanta birina ko hoa nam ajukuru juwali enna yubariku ande ajukuru juwali enna yubariku ande dutoka modena armoni monu ko fo yubariku ande e baraka dutukura yubariku ande arala jonu ko fo yubariku ande arala jonu bunya yubariku ande wallahi ya nirahmatu anjalo ya nirahmatu alekum igame miaka kota buru fanyo ka takatabla samgo samanta birina howa ibun da tikili idi ka togir mirina sa kindi bilibili doka bakun do kindi bilibili aga bara ka boba do skini idi wajana amalo kanyama abe ogirigiruna abe ogirigiruna uka kanyan sanfana wati li kuinkera abe ogirigiruna kanche dona tuenia dosko dilige abe nana kina akiafere akaibu wajana yusmio insana abora mkofe ururua kana kana siyama akaibu wajana kanyo kwa abdala maja atasina huna akwa abdala imu nikeya ala ajwa imu nikeya Yubariku alaykum Yubariku alaykum Yubariku alaykum Salena Yubariku alaykum O mimi abata de ele goita che do sin la godar ko karmo che bilbilita Allah wali da dia perte ete o dan je kra Ini mo miskin me to adolo Ama ele ti alo ite ali ela don do be ali ti ali ela don Allah li ya don Ila bilara Igame aga nyo ko imun kaya muniki seya aga fo ya ko fami borani ni amadu badawi tie wule akwe be gomna sanda ni misra e kano akuma lo ko samu ko saman tan tama fura e be wule rata akwe be wule e be wule do wale sanda swale na yubariku alaykum swale na yubariku alaykum Rala John Kufa, you are a Kuma Devon. The Baradu Mora, you are a Kuma Devon. A Kumwe Gabi, a Kafoka, you are a Minata. When you are to go back to Ray, a Kumo, who are trying to go back for Traski. Aka fo ka do mayina e mu urbena na arina arbo arbo sana kine ko kono kana di arina serduena ni arka seri arka salamu bila kaba ya du arara seri arka ser kaba arka salamu bila limami ka salamu bila kine pa taqadum abu musuddaka ka go marhaba ya taqadum abu musuddaka namu kafa ba nyini kyafe namu ko ngame alika tunu ka go ya Yubariku alaykum Swalina Yubariku alaykum Mudungani mundakiki ni hidi Allah walilo Amadul Badawidu bi Allah walile Arga genyonya Duala akuli duwama Wallahi Igame Naam Abi Akana emu orki ina kijiki kwa no Naam Akana kijiki akaya kwenye kabonya kateme Kijiki Naam Kijiki Kijiki Abaya kaya sabura. Namu. Abaya kabili bili bayi kuwa kena. Namu. Gasha amadu badawidu. Hoa. Akana akana jiki. Namu. Doka watari. Kago. Doka serkota. Namu. Amadu badawidu kama kaduwarinya. Hoa. Kama gori seri aburumusu biyara. Namu. Hoa. Kieka duwarda chua. Namu. Seri bana miya kuwa salamu alaikum wa rahmatullah. Ama kumusia kuwa. Namu. Ani. Ibu nda kikili idi buwarra katra aburumusu damina. Kago. Angar mwaya fama. Namu. Angar mwaya fama. Namu. Angar mwaya fama. Namu. Akwa anya afrika isha amadu badawidu. Kago. Mwameta musola arbaena katawa kisari kana kwa manna alu kasari kutuku ina. Kago. Kwe ponyo ungo watifonyo ungo. Aka amina wala kahil makalu kwe nyabiri. Aka nyabiri katongoro nyo na kairita rabu lara. Kwa. Misra. Swali ena. Yubariku alaykum. Ashukuru. diamordiar arka jati dugu ina tankar ko ala desara le mi wali botpina wa tarka jere kar ko duwali tey mo ko kar ko sulama dugu kar ko dugu be ki mam minata kar ko ala wali tey mi alor tiaka sam dalo kar ko tije ka soro mi daye bore ala don bie fiou le ka kana baka na kwanya sigi ko fa jaka jaka kanana ali dugura tono majidi munina kira la hormar ko sa me mi biere tabi ni karmo mi ka ko amalo kar marsa bie ka don Femi beker anya biara mi tekata anya lo Allah kira ka ko doore yer ni kana yo kana ke kata ko tina leke to Allah iga mi tan ya ke ka ko tina leke adu biado beker du ginabi naam azkuru zaliyanna yubariku alaykum azkuru zaliyanna yubariku alaykum deslamaru ni mi foire angar ko angar mo al mam ko dusu atara kuna sin li aduka foire non aka foire ako ti amala kan se ko do ti ko ne ka sha ndo ne kel kuma arhaba wa yarde al mam to la kel sara do bi al mam lo sengata ya ki ni ti amala kan ko ara angar mo sumala woni nga de arina ko mun ko so yira ko tin na do be ka fata mun ko so ma ko Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle est une autre. Elle Allahumma ya limama diwale Allahumma ya limama diwale Abi Sandil Khudri Allahumma a filana ka Abi Sandil Khudri ma lama diana ma Abi Sandil Khudri akwa ka mina Allah kiraba ma Allah kira ka fwae ako onulu marwa Tujakirukum lahirata Onulu marlua Tujakirukum lahirata Onulu marlua Tujakirukum lahirata Onulu marlua Tujakirukum lahirata Onulu marlua Tujakirukum lahirata Onulu marlua Tujakirukum lahirata Matabawadu janaiya Tujakirukum lahirata Matabawadu janaiya Tu as dit que tu as dit que Tu as dit que tu as dit amo ngari ngisa ana portuguesa ana no bagaisa fandaisa musoesa kiesa abieta ki tra dole do teta kota sitia kura wuti namo saya dua le te mi ko tra amana ni tra si usaya te usaya nya si te ni ni le matra si le ma ni le matra si mo mi tara si abra to fre ka la le sira yara hala ka si saya ma o aka ye tra si bia tra si ko ka tra e mo mi lo ra filonga ka ter ka batu ka ta ar ka tra ka tra si ka busora ka di ki ka bo ko ra do la dra abe do na nyama o ani la nyama o ani ara bi nyama ka si ko tra si tra si bia le ونعوذ بالله من شرك أنفسنا الغدري أكون دون المرضى تزاكيركم لا يرتا تزاكيركم لا يرتا أرسول بالأسرى تزاكيركم لا يرتا إيوش الباكا تزاكيركم لا يرتا منو كسر كيفر يأكلون نفروا بيا في نمسي يولون با Allah ko ya fere ani atara be fe mai kelmi na ani atara do dun wala na fere mun ko sele buru da ko le ko di tra si namu o toy lon ba fere mi e fami bi e bo fo ale tara ka ba du ko ro ko kata kata ka wani no sogi amma metri fla da fa e la wala ka ka bo bo mara ka bo ni ra tira ka bo do nu na ka bo mu so rula e ma tra si toro ni ti e tra le katra fere itra itra femi bi are tra simi soro yero ubadara o ti ana fabrié mi femi edimo katar su ka lo suka ka zero be kira to kele ka ba ka le zera ta ka bu soro be kira to kele jaka kira kira kira to manda andi ando jabar hodu fere kele ko Allah ko on dul marda tu ya ke ro ko la ya ta marda tu ya ke ro ko la ya ta ala ya ka zera ba to ru fo أهلاً وسهلاً نرمو إلى تبارك الله إينا على محمد بن أمين على محمد بن أمين على محمد بن مرسل لما لا إله إلا يوم الدين أنجيل يا رب mi biara andori yere jati ka fera dama de yara anyayo wa sha du ke no to mun ko so mo ko kelin sara mun ka jama'a bisna namu mun ka jama'a benda ala do ka lami biada aka lami biada dugina na ka mi simi fa ka fa ma do mi sitan aka fa ma sha mi sitan namu ayobo follow bena koso ni bega ji ni ni jirmu yiralo mi si jirmu mabbo mo ni desan sulamaru atisie kan tra tra duola kanana duora fami ambeta Allah jet miali yere ko aka adama de mu ñaw am wono na kam ko do tu bo to ka bu ñaw ar bu ñaw bu ñana ngoma jere ka tara mo ko bi ci ka keli wa tilka rasul madalina bada umara bande madalina bada umara bande madalina bada umara bande wa fal wajibu to mo kabba Arbiyebet gon dira tiam gon kefen alako adiwuniya tajibu lakum adiwuni atajibu lakum kwa angiri ekiri jaw kiariye ngiri tianga howa ika ngiri tianga nya jawiye ni ngiri tangiri tianga tami ka nyini ka kitawu ni nyini ma kitawu soro kana mikore yefe ba barara mikore ye na fakata ma kitawu kabi marhaba de alabana moto de ba to te ya dar fena aba kana dimo umma ta tiallai yita mo gole dari ika darbi na ka dimo sini kata ko ay ni jetti pana mo gole tin ni ti ka kikelwa tiallai Il est là la casolama, il a perfé mi ma daru, dire me diapulo, il a mis dara parole, pour dire à mi et à Wouli. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Manu bi be bonora. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Manu bi be bonora. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ko ya ko re ya ta bunya mo ti je ka di mo ma mo ya nyi mo yo. Iti je ka biama. Allah li yadi. Hal ya kam mo mi wala ni abu aboni. Ko ko. Ko kan tara kana. Namu. Ngara la ngara la Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Monu bi be bonora Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Ladina amanu wa amilu salihan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri Ma fa mogoru amanu mir lamanyana wa amilu Mo dobe li maniya da me atika wali mo ke. Wala go nambo mir li maniya ka li maniya ko ka tuki wali mo nge. Kogo. Marhaba. Adana amada wali mo ka kadaje ka siki. Namu. Abade na ku ya manya afwa yi. Ika mi ka tamanyi. Wa. Namu. Ka ba ka afwa yi idimi na da jande sawai. Oyo. Wa. Abiye li ta. Namu. Ngara masara ima bo mi ku ka ba fuitina. Ni be mi ku ka tu mi ka. Ambiye tienya. Ata mimi ndiye brano bwangamina bwangamina anti amulu nyama ba. Wa. Ka kwa kati ambo mundu okuo. Na. Ndio mko yamba ka bantu ndugu maamura tani to. Ngwe kwe to kina balau yetu kina. Ngwe na na bia ndugu ndi balau yetu kina. Namu. Wika mu. Ka kwa. Sio na bia amena kame ka ngara mosi maila sara amena mi ka de amena limam sole ka sisa nda. Namu. Ha ba. Wa. Ala mo brama ile ile mam soye. Namu. Wara na ngarara. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ni arti kyan ini dooru ni kororu ni balonu ni mamadonu ni arti kyan ni motore la na mbro ma tialo katome ni abuka. Kabo. Go. Ni ika do law tu ka diare kadio. Namu. Ni ka do law tu ka diare kadio. Diare nyaale katara. Kabo. Wallahi. Ni ardo mai ika le rabbi are kadio. Namu. Are nyaale tu ka tara. Namu. Ni ardo mai ika do la dugu ya are kadio. Kago da dugo nyu nafa namo yan di dugo ko wura ai dugo ko mi na de Allah ko nya sika ti amon dugo ni namo ne ga sika ti amon ka baka na bana Alors que j'ai bien une affaire, vous le voyez. Voilà la mode de Mogo sara araa ñima mani fo ala ye ce juguluara ala ke kambara kan bo ma adu kuru ma asana mogo ta kun wa kufuwaka ta wiyem i kana mogo mogo le a sona mogo do sara a ka se ka sigi mogo sigini ca ngara alla riña biyar ta mogo te a be tanli i labani na tiya ali ta wotewu i ta labani tiya den yo foye bisui na i ko si ye woto modele le ma da wo ala le ka da ka diya ño ña a sigite i di kumana wo ala ye na sigite i ma kuma wo ala ye na sigite amma ni do kumana i le mina do kumara لو ترى منا مسكون هذا كان هنا ينادي رغم أي وتي وتي نانا لكان خير راكم أما هنا وقد ما تونا جامين سراسة أهوال الميتة سا أكيد راك بوكو سرنا كوبا سواما ولا بد ماني أجونا جونا ويات المارك الموتى سلام لك يا نا يريلو منو بدور سلام لك يا نا يري أتياكم يفرق يبو وتي أفسا ياي مرحبا أياكم ذاك ينيبو نيماي وتي أفسا ياي أتور كنيبو ولا أدري تبكلي لا بيوتري ولا أدري إن أليتنا لا بيوتري Udu tu rasa, ukana baka afuani ni angwa ande bono mugoye, ande bono mugoye, akuma bongo miri limaniana, wala anga tu ku an limaniana, deli mania du kafemi kiranyo kwa kuwa limange, kwa deli mania mugoye du beti anikara, ibe limania mugoye saura chai da beli saura beli mania mugoye, ibe seran, anya bera. Yusundu, anyabera, ye kalimat sadafo, anyabera, ye hejike, anyabiyara, ye yagabo, anyabiyara. Dawo tewi, ibo kerawu, anyabo biyara, kuka wali nyumange,